Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokarene kazetariek. Arratsaldeon Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz eta hementxe gaude ba Kiroletik saioa hasteko puntuan, badakizuen bezala balauak bitarte izanen gara hemen kirola aipatzen eta kirolaz solasean eta gaurko saioan bereziki ba Real Unionen inguruan hasiko gara solasean, badakizuen bezala bazken orduko albiste bat izan dugulako gaur goizean goizetik Fran Justok eta bere taldeak ba Real Unioneko lehen taldeak idatzen ez dutela segituko hain zuzen ere. Entrenatzaile galiziarrak ba erabaki du ez dula Real Unionen lanean segituko eta bueno ba aukeren artean Ponferradina dago begibistan bertara joanen da bera entrenatzaile moduan lanera eta Real Unionen aldiz ba hain zuzen ere hortan lanean segitu beharko dute, entrenatzaile bat bilatzen segitu beharko dute eta entrenatzaile soilik ez, ba lantalde oso bat ere. Tartean, ba, izen batzuk daude eta horiek aipatuko ditugu. Arraunean aldiz, ba, Espainiako txapelketa jokatu zen atzo Donostian eta bertan Urdaibaik irabazi zuen eta Hondarribia hirugarren sailkatu zen, beraz horren inguruan ere arituko gara solasean, batez ere, ba, protagonisten ahotsak adituta. Bidaso Atletiko taldeko balorazioare izanen dugu, Adur Amilibe izanen dugu gurekin, asteburu honetan Euskadiko txapelketa absolutua jokatu delako eta bertan urrezko dominak ere eskuratu dituelako taldeak eta horren berri erran bezala Badur Amilibia ordezkariak emanen digu. Bertzalde Lurralai Eskuaz klubeko arduradunekin ere izanen gara, Gorka Arretxeke hain zuzen ere, eta berak, ba, Samartzial txapelketaren inguruan solastuko gaitu, hain zuzen ere, ba, asteburunetan jokatuko dugu delako txapelketa hori Artalekun, eta bertan, ba, Adrian Beloki, Sandra Perez, eta Unaiz Marizkurrenak irabazi dute, eta beraz, erran bezala, balorazioare adituko dugu. Eta ondotik, ba, futbolaz ere arituko gara, ba, dakizuen bezala, Mariño Real Union Orezko regional mailako taldeak iguera lortu du aurten Euskal Ligan arituko da heldu den denboraldian eta bueno ba bertako bi taldeko ba bi jokalariekin solasteko aukera izan dugu eta beraiek kontatu digute ba nola joan den denboraldi hau zinobe joan dela noski eta nola aurre ikusten duten urrengo denboraldia ere eta ba horrekin borobilduko dugu futbola ere izanen dugu izpide horrez gain eta bueno zenbait kontu ere ditugu aipatzeko futbolean baino hori bueno saioaren bukaeran izanen da beraz orain hau dena azalduta denbora gehiago galdu gabe ba has dezagun gaurko saioa. Ba, hain zuzen ere hasieran aipatu bezala Real Unionen inguruan hasiko gara solasean azken orduko berri bat izan dugulako gaur goizean, hain zuzen ere, ba, Fran Justok eta bere taldeak ez duela Real Uniongo lehen taldea gidatzen segituko. Entrenatzaile galiziarrak erabaki du, ez duela Real Unionen lan egiten segituko eta hain zuzen ere, ba, bere begibistan edo bere urrengo taldea Ponferradina dela aipatu da, beraz, seguraski, Fran Justo bertara joanen da entrenatzera eta Real Union utziko du. Pasaden astean ere, aipatu genuen, ba Real Union negoziaketan zegoela Fran Justorekin, ea segituko zuen edo ez, lehen taldea gidatzen eta azkenean ba hausi izan da erabakia. Fran Justok ez duela Real Unionen lanean segituko. Beraz, orain, ba lanean segitu beharko du Real Unionek batez ere, ba entrenatzaile bat behar duelako urrengo denboraldirako eta ez soilik urrengo denboraldirako, baizik eta edo aurre denboralderako, badakizuen bezala, ba uztaila erdialdean hasiko da lehen taldea lanean eta lanean hasteko ba taldea osatu behar da. Badakigu ba jokalari unitz joan egin direla, jokalariak behar dituela Real Unionek denboraldia eta aurre denboraldia hasteko eta horretarako ere jokalariak edukitzeko ba pasaden astean aipatu genuen bezala entrenatzaileare behar du, ba entrenatzailearen sinadura beharrezkoa delako taldea osatzeko jokalariak ekartzeko soilik beraien erabakia edo beraien naia ez jokalari batzuk edo bertzeak ekartzeko baizik eta sinadura ere behar dela entrenatzaile batena ba jokalari horiek kontratua edukitzeko beraz estu daude Real Unionen behar dute entrenatzaile hori hainbat gauza aintzinera eramateko, erramezala ez, bai jokalariak ekartzeko, eta hainbat lan egiteko, ba uztailaren erdialdean presegoteko aurreden anboraldia hasteko, eta horretarako bai hilabete eskas gelditzen da. Normalean uztailaren 10 aldean hasten dira lanean, Real Unioneko jokalari eta teknikariak, eta erramezala, ba hilabete eskas gelditzen da horretarako. Ba dagoeneko lanean ari da, hori badakigu, Real Union lanean ari da, entrenatzaile bat bilatzeko, eta entrenatzaile bat kontratatzeko horretarako, eta, bueno, ba, izen batzuk daude ordantzan, eta badakiguna da, bueno, ba, arratsalde hontan, lau bilera dituztela, lau entrenatzaile diferentekin, ba, lau bilera dituztela Real Unionen, Galen izanen direla horietako batzuk, eta, bueno, ea, bilera horietatik ez, ateratzen den izena, ateratzen den, aurtengo Real Union, bueno, aurtengo baino gehiago, urrengo demoraldirako entrenatzaile berria, eta, bueno, ba, horren berri pentsatzen dut izanen dugula, astean zehar, baina hori da aipatzen alduguna, Fran Justok eta bere taldeak ez duela. Ez dutela Real Union segituko datorren demoraldian, eta, bueno, ba, entrenatzaile berriaren bila ari dela dagoeneko Real Union, eta arratsalde hontan bertan, ba, lau bilera diferente izanen dituztela, erabakitzeko, zein izaten aldean urrengurteko entrenatzaile. Eta horixe dira kontuak, ez, Jean-Pierre, nola ikuste duzuzuk, edo, bueno, ba, horixe da, ez, lanean ari direla Real Unionen entrenatzaile hori bilatzeko asmotan. Bai, Paola, bai, alda, azken orduko albistea zen, baina asteburuan aipatu ba genuen. Ja, Real Unionko agintarientzat zen astea borobila izan. Zergatik, Fran Justo gora eta bera ibili da, A Coruñan proposamena luzatu zioten, eta kasuen edat zioten, zeba, iru laguntzaileekin berriz ere bueltatu behar zuen irunera, eta hori ba, ez da borobildu, ez da iritsi eguna. Ez dakigu azkenean haserre zegoen Unai Emeri garai batean hartutako erabakiaren ondoren, horrela izan zelako, Unai Emeri bera hartu zuen erabakia, eta kanporatu egin zuen, eta Iñigo Idiak ez etorri egin zen, eta gero ba, nahasi egin ziren aferak, eta gero ziklo hori amaituta, eta agortuta, ba, taldea txapelketa honetan berriz ere parte hartuko du, eta luzatu egin zuen denon aurrean. Jokalari guztien aurrean, A Coruñan bertan, afari ostean, luzatu zion eskaintza, eta hor egon da, 15 egun, gora, bera, ez dakit zer, hortikan Algezieraseko eskaintza ere, omen zuen, Ponferradinako eskaintza. Ni pentsatzen dut, Ourenseko entrenatzaile batek, ba, ondo ordaindua balin badago Ponferradinara joango dela, pentsatzen dut, ba, eskaintza da luzatu diko, eta aski gertu delako, alde horretatik, eta hori normala, baino, errazagoa da. Asteburu hortan bertan ideia hori bain baduzu, deitzen duzu, idazten duzu edo zeure aste hori hartzen duzu eta ohartarazten duzu Reuni hori, ba nik ez dut nahi proiektu horrekin jarraitu, erraza da eta zeure leioa eta zeure atea irekia utziko duzu betirako. Esan ez 15 egun egon, ba gora bera ezetz baiet dirua gehiago nahi dutelako, bueno, hori fueleko kontua dira, bitartekariak ere bere ardurak dituzte kasu horietan, eta nik ez dakit ze mesede egiten dion futbolari. Egia esan, kasu honetan Real Unionari beste bide bat ireki dio, eta bidea nun dago kokaturik orain bertan. Ba, bueno, ba, bertako entrenatzaileak enduk esango, baina euskaldunak alde batetik, eta ba, ingurukoak. Ariz Mujika, joan den urtean Amorebietan hasi zuen bigarren mailan denboraldia, igotu egiz zuen taldea Iñaki Goikoetxearekin batera, hori alde batetik. Bele de Mendizabal, pentsatu nuz zerrenda horretan egon dela. Eta beste entrenatzaile batzuek, zei, ba, ja ekainaren 17an gaude, eta pentsatzen dut aurre denboraldia bederatziak, uztailaren 9ko, 10rako eta 11etarako, hortxe bertan egongo dela. Errekonozimendu mediko ostean, hasiko dira entrenatzen, eta abuztuan berehala hasiko da denboraldia alde horretatik. Bueno, historia onarte, eta fini. Amaitu da, Fran Justoren zikloa agortu egin da Real Unionen, eta entrenatzaile berri bat izango dugu alde horretatik. Ba, ez dakit ona edo txartoa izango den, baina bidea ja, irekia dago, eta sasi guztia ba, baztertua alde horretatik, eta Real Unionek ba, badaki Fran Justo ez dela bere entrenatzailea izango. Eta gero beste alde batetik ere Real Unionen inguruan aipatu behar da, ba, veteranoetan Arenasek txapelketa irabazi egin zuen, Irun hiria txapelketa, joan den larun batean, jokatu zen, Gal futbol zelaian, eta alde horretatik aipatu behar dugu, arena ze garaipen askuratu egin zuela, eta gainditu egin zituela, azkenean Turin, eta Real Union taldea. Horroitzapena berezia Iñaki de Mujikaren zat, alde batetik, eta Mañolo Alberdi dentzat, eta beti bezala, ba giro ona eta txapelketa zorogarria jokatu zen joan den larun batean. Ba horixe, aipatu duzuna, hori direa Real Uniongo azken orduko albisteak, Fran Justok eta bere taldeak ez duela segituko, eta azkenean, bazuk aipatu bezala ere, aipatu behar dugu, ba, pasaden asteburuan Real Uniongo veteranuen Irun hiria saria jokatu zela, bertan izan zirela bai Real Uniongo veteranoak, bai Turinekoak, bai Arenasekoak, eta azken honek irabazi zuen azkenean Irun hiria saria Arenas taldeak hain zuzen ere. Horren inguruan ere, ba, zu bertan izan zinen, Jean Piaget eta Josean Legorburu Real Uniongo veteranoak, eranuen presidentearekin solasteko aukera izan zenuen, eta bueno, berak giro ederrean ospatu zela txapelketa aipatu zigun, eta bueno, jendeak disfrutatu egin zuela, beraiek ere noski, hori jokatzen ari ziren bitartean, eta beraz, bueno, adituko dugu bere hautsetik ere errandakoa. Bai, hala da, hasieran egualdia ez du ematen lagundu behar zuela, mino azkenin bai, eta bueno, azkenin ikustu dute torneo politia bat atera dela, eta bueno, eta eskerrak eman nahi dugu hemendik, bai Arenas, bai Turinek, gonbidatzeko honea tortzea, eta bueno, espero dugu jendia gustora pasadula txapeliketa honetan. Hori da, erran bezala, gustura pasatu zen, aste buruko txapelketan, giro ederra egon zen, eta hor, ba, errandakoa, Turin, Real Union eta Arenasen arteko txapelketa hori, Arenasen zati izan zen azkenean, baino, bueno, ba, urteroko itzordua denez, ba, hori ere egin zen, eta, bueno, giro ederrean gainera erran bezala. Beraz, hori da, Real Uniongo azken orduko albisteak horixek dira, batetik Arenasek irabazi zuela, Real Uniongo veteranoek antolatutako Irun hiria saria txapelketa, Iñaki de Mujika kazetariaren omenezkoa izan zena, eta, bueno, ba, bertzalde, azken orduko albiste hori Fran Justok eta bere taldeak ez duetela, Real Uniongo lehen taldearen gidaritzapean segituko, eta beraz, ba, hori izanen dela Real Uniongo Administrazio Kontseiluko urrengo lana. Entrenatzaile berria harrapatzea, jokalariak ba, bertara etortzeko, lortzeko, ez, ona etortzea, eta aurre denboraldia, ba, hilabete eskasean asteko. Lau bilera izanen dituzte, gaur arratsaldean oroitu, lau bilera desberdin, lau entrenatzaile desberdinekin, eta ea hortik ateratzen den entrenatzaile berriaren izena. Eta arraunean, erran behar dugu, ba, pasaden asteburuan Euskadiko txapelketa jokatu zela Donostian eta oraingo honetan atzo bertan igandean Espainiako txapelketa jokatu zela estenazoki berean Donostian ere. Bertan Urdaibai izan zen irabazlea, Arraun Lagunak bigarren saikatu zen, eta hirugarren postua brontzezko domina izuzen ere Hondarribiak eraman zuen etxera, ba, hirugarren sailkatua izan zelako erran bezala. Beraz, oroitu, ba, Urdaibai izan zen irabazlea, Donostia Arraun Lagunak bigarren eta Hondarribia hirugarren, bueno, ongi joan zen, ez? Espainiako txapelketa beraz, Jean-Pierre? Arraunari buruz aipatu behar da Hondarribia Arraun elkarteak brontzezko domina eskuratu egin zuela atzo Donostiko Ureetan. Eta berriz ere uainaren arazoa, kalearen arazoa, hau gizonezkoetan, eta itsaso zikin bat zegoela, azpitik jotzen zuen, korronteak, eta uaina berezi bat, ikusi genuen ere zurregloko inguruan hasi baino lehen ba, arazoak, eta komplikatu egin zuen, uribidea, bai, denontzan. Bezperan, Hondarribia laugarren sartu egintzen San Juan bigarren. Bezperan salkatzeko estropadan, eta hor beti aurretik Urdaibai zirbana hirugarren izan zen, eta Hondarribia. Eta nesketan bosgarren postua eskuratu egin zuen Iker Cortesen eskifaiak, zuen final horretan sartu azkenean Astillero, Orio, Donostiarra eta Arraun Lagunak. Bueno, aipatu behar dugu nesketan Arraun Lagunak garaipena eskuratu egin zuela, eta urrezko domina, ba, dut esango erraz, itxasoko kiroletan ez dago erraztasunik, baino eskifaia oso sendoa ikusi genuen, eta garaipena ondo, Juan Mari Etxaberen eskek eskuratu egin zuten Donostian, eta garrantzitsua izan zen urrezko dobina hori, arraun lagunaken eskifaiaren zat. Eta gero hor finalean Hondarribia ezen sartu, bai gizonezkoetan. Gizonezkoetan brontzezko domina eskuratu egin zuen Mikel Orbañanos zen taldeak. Hor, lehenkaleak bere arazoak planteatzen zitun, hor, argi eta garbi gertatu zen hori, eta gero beste alde batetik Urdaibaien Bermeoren indarra. Indarra gehiago, beste eskifai bat da, une puntxu bat gehiago du aurretik ja denboraldia hasi baino lehen eta garaipena askuratu egin zuen. Euskadiko txapelketa, gero beste alde batetik Bizkaiko txapelketa noski baiez, eta gero eskuratu egin zuen Espainiako txapelketa. Eta Hondarribia Arraun Elkarteak kale horren arazoak pairatu egin zituen, eta alere brontzezko domina eskuratu zen. Azkia zer ezien, azkenean, nahi zuten gutxienez zilarrezko domina eskuratu, baina ezinezkoa izan zen, eta orain pentsatu behar du, ekainako lana bete egin duela, erdia gutxienez, domina batekin, eta datorren biarte, esango genuke, TKE Liga, behar duela kontutan hartu eta prestakuntza hasi du, baditu gutxi gora bera 15 egun, eta A Koruñan hasiko du bere lana. Eta azkenean, haserre hori baretu egin zen, atxalden, eta behar da pentsatu, bere abaguneak izango dituela, berriz garaipenak eskuratzeko, banderak lortzeko, Hondarribi Arraun Elkartea. Eta neskak ere, prest, ja, denboraldiari hasiera emateko. Ba hori da, zuk aipatu bezala, denboraldia hasiko da oraintxe, entrenamenduak edo, txapelketa hauek balio izan dute, martxa hartzeko eta sensazioak biltzeko, beti bezala emaitzak, ez dira erabakigarriak edo, kontuan hartu beharrekoak, baina beti aipatu dugu sensazioak direla garrantzitsuenak, gero denboraldia asterakoan horre dira emaitza garrantzitsuak bildu behar den momentua, eta hor da egitan garrantzia dun momentua, eta beraz hor ikusiko da zer moduz, baino orain arte entrenatzeko edo prestaketa lanetarako baliagarriak izan dira, txapelketa hauek lortu egin dituzte, garaipen politak eta emaitza onak, eta hemendik aintzinera, benetazko txapelketak hasiko dira, demoraldi hasiko da, eta hor saiatu eta bildu beharko direla emaitza onak. Bitartean, honen inguruan edo hau borobiltzeko, oroitu Espainiako txapelketan Urdaibai izan zela garailea eta Hondarribia hirugarren sailkatua izan zela, brontzezko domina eskuratu zuela, eta hain zuzen ere, Frantses González Hondarribiako ordezkariarekin solasteko aukera izan genuen, baino baita Urdaibaieko patroiarekin, Gorka Aranberrirekin, beraz, bi hauek entzuko ditugu erran bezala lehenik Frantses González Hondarribiako ordezkaria eta ondotik Gorka Aranberri Urdaibaieko patroia. Ja, la xeda, esku leiatzera etorri gea, baina, kalen kontuakin ez da itzaki bakarra, baina, nik uste dut ez dugula sorte handirik izan aste buru honetan. Bai, bandi denboraldia hasi berria da, ja titulo garrantzitsua jokatu dira, gu lortu dugu hoietako bat, eta, hemendik aurrera ja beste historia bat da, liga luze bat, hor ja erregulartasuna da importantena, eta hortan saiatu behar gera, gure maila mate aste buru bakoitzean. Bai, azkenen txapelketak objektibo garbi badia Bermeontzako eta bai beste taldeantzako eta naiz ta hilabete aurreratu txapelketak ligatik kanporatea eta puntu igonenean ez zeon bai eskatzen gula egora fisiko honean egotia, taldiak nivel oso ona ematea txapelketa begira hasteko eta nik uste dut helburua lortuta oso kontentu gaudela. Bai, baina badakigu txapelketa ze izatean, txapelketa bakarrak irabazten du. Eta hemen ez dago, irabazi nahi duena behintzat bigarren postua bai, oso ondo dago, baina irabaztea datorrenak penakin aldeiteu, eta txapelketa gola izate dira, honeako edo txarreako, bakarrak irabazten du, eta bigarrena hirugarrena oso urrutik gatu izan dira askotan. Baina, ligak beste puntua daka, lehenengo itez pali mehazu bigarrenak 11 puntua azka, eta irabazi izin danean oso postu hona da bigarrena, hirugarrenare bai, eta liga beste historio bat izangoa. Rotaziok sartuko dira, kupo asuntua sartzea, eta hiru hilabete luze, zapatuta joan de estropada jokatuz, garrantzitsu izangoa, mentalki ondo dotia, fizikok ire bai, eta estropadak ondo egiten hastia lehenengo estropadatik. Bai, azkenen burua eta taldia posi bali madau dena egondo funtzionatzeu eta gaina garaipenak lortze bali maituzu ba taldea fresko mantentze da. Ja duda gazte bali madia irabazten nahi horrekin ansiak sartze bali mazaizkizu eta za horrekin ba talde astoratu idea eta zaila izatea hori rekondutitzea, baina bueno, guri honek balio berdigu txapeketa hori irazita ba lanean jarraitzeko, badakigu bide honetik goazela eta horrei heldu berdiogu. Ba horixe, aditu duzu, lehenik erran bezala Francis González, Hondarribiako ordezkaria hirugarren postuan sailkatu zela. Ba beraien eskifaia Espainiako txapelketan atzo Donostian eta bertzetik ba garailea Urdaibaieko patroian Gorkaran berri ere aditu duzuen, ba garaipen horren ondotik solasean. Beraz, horixe izan da, aurre denboraldia edo denboraldirako prestaketa lana horiek bukatu dira eta orain bai denboraldia hasiko da eta bertan jokatuko duten garrantzizko guztia uda hontan zehar. Eta atletismoan, ba hasieran aipatu bezala asteburu honetan Euskadiko txapelketa absolutua jokatu zen eta bueno, bertan izan ziren Bidaso Atletiko taldeko kirolariak ere zenbait domina hartuta ikarrarozena barne, urrezko domina lortu zuela, baino bertze atleta batzuk ere emaitza onak eskuratu zituzten, bertze atleta batzuk ere eta bueno, ba horien inguruan edo asteburuko Euskadiko txapelketa absolutu horren balorazioa Durrami Libia Bidaso Atletiko talde kordezkariak egin digu, beraz adituko dugu berak errandakoa. Ba, asteburu honetan Euskadiko txapelketa absolutua ospatu da eta egia esan emaitza oso honekin oso borobiak talde bezala orokorrean 6 urre 7 zilar eta 3 brontze lortu ditugu, baina hortik aparte ba, bakarkako emaitzak bueno, pareak izan dira, ez? Bueno, lehenengo postu hoietaz pixkat mintzatzen, aipagarriena noski Joaquin Alonsok lortutakoa, 400 metro hesietako garai izan zen, 40 segundo, osea 50 segundo 84 zentesimekin eta garrantzitsuena bere kategoriako egoi urte azpikoko minima mundiala lortu du. Aparteko marka da oso ona eta gainera Euskadiko rekorra buskatu du, bai 20-23 urteko azpiko urteko kategorietan eta bai absolutuan ere. Beraz, ba Joakinek, Oinarriko Joakinek lortu duen emaitza ba kristona izan da. Bere laguna Iker Arozena, luzera jauzian ere urra lortu zuen, 7,77 cm. Ikerren saltoak oso onak izan ziren, luzeak, batzuk nuloak, besteak onak, eta bueno, pozik dago eta Espainiako txapelketaria begira, ez. Berdin dago Irune Muguruza, 400 metro hesietan, 48-52 zentesimekin, berak ere urra lortu zuen, eta bueno, paregabe segitu urtea. Ondoren Ander Aramendi 1500 metrotan 3 minutu 57 segundokekin bere marka pertsonala buskatu zuen. Ander Angladak 800 metrotan 1:53ekin ere urrea lortu zuen eta azkeneko urrea Mikel Aramendik 3000 metro obstakulotan bere marka pertsonalare buskatuz eta Espainiako minimare lortzen 9:25 segundokin. Hoi izango dira maitzeik apaigarrienak, baina bueno, Joakinek lortutako ba marka hori ba bueno, ikusgarria dela, ez? Joakin oso gaztea da gainera eta bueno, ba minima hori lortzea ba oso aipagarria da. Eta eskuaxaren inguruan, basteburu honetan, San Martzial txapelketa ospatu zen, Artalekuko pistetan, eta bertan, hausek izan ziren, irabazleak, taula nagusian, gizonezkoetan, Adrian Beloki Amaia taldeko eskuax jokalari izan zen garailea, eta bigarren eta hirugarren postuan, Lurralai eskuax klubeko bi jokalari zelkatu ziren, Xabi Azaldegi eta Iñaki Garzia urrenez urren. Emakumeen taulan berrez, Sandra Perez Donibane taldeko, jokalariak lortu zuen garaipena eta bigarren eta hirugarren postua hemen ere Lurralai eskuaz klubeko bi jokalare. Jone Iturria eta Maite Mariezkurrena urrenez urren. Eta bukatzeko junior taulan podium guztia okupatu egin zuten Lurralai eskuaz klubeko jokalariek etxekoek izan ziren garaile hiru kosketara igan ziren eta bertan Unax Mariezkurrena izan zen garaile, bigarren Kaiet Urtizberea eta Iker Fernandez hirugarren. Beraz, ikusi dugun giro ederrean jokatu zela San Martzial txapelketa hartale kuko pistetan, eskuax Lurralai eskuaz klubak antolatutako txapelketa horretan, eta bi garaipen izan ezik bertze guztiak, podium guztiak okupatu egin zituzten etxeko jokalariek, eta adituko dugu Gorka Arretxe Lurralai eskuaz klubeko ordezkariak ere egin digun balorazioa, eta berak aipatu diguna asteburaren inguruan. Asteburu honetan, 10. San Martzial eskuaz saria ospatu da Irunen, Artalekuko kiroldegian, 28 jokalarik parte hartu dute, hiru kategoria ezberdinetan sailkatuak. Kategoria nagusian edo mistoan Adrian Beloki gailendu da, Xabier Azaldegi gure klubeko jokalariaren kontra finala irabazi ondoren. Emakumezkoen kategorian 8 emakumek parte hartu dute eta hemen ere beste napar bat nagusitu da Sandra Perez, izuzen ere beste edizioetan parte hartu izan duena eta baita ere txapela irabazi duena, hau bigarren txapela izango litzateke, eta bigarren Jon Iturria irundarra, bai. Eta kategoria juniorrean beste 8 jokalari partu hartu dute, denak irundarrak, eta kasu honetan behin eta berriz ere txapela irabazten duen Unax Mariezkurrenak errepikatu du garaile eta txapeldun bezala, finalean Kaiet Urtizberea gailendu ostean. Orokorrean balorazio oso positiboa egiten dugu, beste behin ere txapaketa oso jendetsua eta ordun eta denbora gehiago eramaten digun txapaketa da, hau da, hiru egunez luzatu den txapaketa da eta oso posik daude alde horretatik. Eta txirrindularitzan emaitza bat ere dugu aipatzeko, hain zuzen ere Gipuzkoako junior txapelketa ospatu zen atzo, eta bertan Irungo txirrindulari bat izan zen garaile, Aimar Fernandez de Gorostiza Irunez txirrindularitza taldeko txirrindulari irundarrak, hain zuzen ere Gipuzkoako junior txapelketa eskuratu zuen, Gipuzkoako txapelduna izan zen erramezala, junior mailan Aimar Fernandez de Gorostiza. Aldebentaz zelaiera hurbildu gara, Mariño Real Union taldeko emakumeekin egoteko, Orezko Regional mailan aritzen dira, baino aurten Balegako txapeldunak izan dira, eta horregatik, helduen urtean Euskal Ligan jokatuko dute. Eta hortarako, hortaz solasteko hemen ditugu bi jokalari, Mireia Zumeta eta Maria Diez, zer modu zaudete? Osongi, konten. Lehenik eta behin, zorionak, aipatu dugu, ligako txapeldunak izan zaretela urten, Orezko Regional mailan, eta horregatik, Euskal Ligara igotzea lortu duzuela. Pensatzen dut, bueno, ba, hasiera batean dena izan dela ez, emozioa eta konten egotea, baina, bueno, aste batzuk pasatu dira, eta ez dakit pensatu duzuen, eta nola sentitzen zareten orain, bueno, ba, aste batzuk pasatu eta gero. Bueno, oraindikan pozik, baina, bueno, gehien bat da pixkat motivazioa, emozioa, ja ikustezu nola iristen den bukaera, eta bukaera iristen iritsi bezain pronto ja iritsiko da hasiera, udara tita batean pasako da, eta, bueno, ja, pentsatu egu nola izangoan hasiera hori, ez? Bai. Bai. Bueno, mire esan duena, bai, gauza bera, azkenean, ba hori. Berki, bueno, erran dugu, ligako txapeldunak izan zaretela, bikain egin duzuela aurtengo denboraldia, maitza bikainak lortu dituzuela, hain zuzen ere, bueno, ba, soilik bi partidu galdu eta bertze bi berdindu egin dituzuela, eta bertze guztiak irabazi. Ez dakit zer izan den gakoa edo baduzuen, ba, zerbait ere berezia egin duzuela aurten, ba, lan hori egiteko, hain, bueno, bikain, lan bikaina egiteko. Bueno, a ver, azkenean, dara mazkigu urte asko mai hontan, ez dakit lau bost, eta azkenean oinarri handi bat futentzea sortzen, eta oinarri horrekin eta aurten emandako gauza edo ez dakit, erabaki berrikin, entrenatzaile berriak, jende berria taldean azkenean futentzea gauzak gehitzen, eta danak egiten du azkenean gora egiteak. Bai, bai. Bueno, eta pasaden urtean lan asko egin genuen, porque ikusi genuen ba, objektibo hori lortu dezake, bueno, genezake gula, orduan, ba, zaitu ginen aurreko denboraldia, baina, ba, denboraldiotan, pues pasada, bai. Bueno, helburu garbi bat zenuten hasieran eta lortu duzue beraz helburu hori. Gainera aipatu duzue ba aldaketa batzuk ere izan dituzuela aurtengo bueno, denboraldian eta horietako bat ba Real Unionekin egin zenuten hitzarmena dela, ez? Aurten Mariño Real Union izenaren barrenean, ez? Aritu zarete eta bueno, pentsatzen dut ba bertze baliabide batzuk edo bertze lan egiteko modu batzuk ere izan dituzuela aintzinetik ekartzen zenutenak ere. Mariño ba badakigu erreferente izan dela emakumeen futbolean eta horri gehitu zaio, ez? Real Unionen lana. Uste duzu horrek ere, bueno, ba eragina izan duela aurtengo denboraldian eta lortu dituzuen emaitzetan? Bai, azkenean beti bi klub elkartzeakoan, bai, bueno, baliabide handiena ekonomikoki bi klub dira. Eta gero baude beste baliabide batzuk, entrenamendu gehiago, gimnasio aukera genekan entrenamendu horretikan. Orduan hori entrenatzeko, orduan ba hori. Ordutegi berriak, egun gehiago, bi egun entrenatzetik, hiru egun entrenatzea pasagea, orduan azkenan dana gaitzeu. Bai, bai. Bai, hori. Hori da. Bai. Eta uste duzue, bueno, ba, aipatu duzue, ez? Zenbait gauza aldatu dituzuela, ba, entrenamendu gehiago zenituztela, azkenean, bueno, gehiago landu duzuela, eta pentsatzen dut ere, plangintza beresiago bat zenutela aurten, ez? Horrela izan da? Bueno, gehien bat esan dakoa, Beste entrenamendu bat, bitik hiru entrenamendu izatea, eta gimnasioa. Azkenean entrenamendu zelaian ordu terdi dakau, entrenamendu guztietan, baina beti ordu erdi lehenago gelitzen ginean ostiraletan pixkat txarla edo partida prestatzeko, eta azte azken eta astelenetan gimnasio pixkat lantzeko, indarra. Bai, gimnasioan pues, igarotzen ginen ordu bat edo 40 minutu edo, eta hori ba, pues, sopatu inda. Gero bueno, jokatzen ginenean ba sumatu egin da parte fisiko hori. Ados, bueno, aipatu dugu denboraldi honetan partida guztiak irabazi dituzuela ba laukenduta, horietako bi ba berdindu eta bertze bi galdu. Justun galdu egin dituzuenak Antiguokoren kontra izan dira biak. Hori izan da zuen aurkari zuzen aurten, ez? Eta beraiekin egon zarete, bueno, lidergotza hori batzutan konpartitzen, ez? Aldatzen. Bueno, nola izan da beraien kontra borroka hori, nolabait errateko, azkenean, ba, zuen alde, erori dena. Hasiera batean pike handia, azkenean da zure aurkari esan dako, ez? Potentena edo. Eta gero azkeneko partidotan, ba, ez dakit akatsa izan da no ez dakit, baina egia gertatzean azkeneko partidotan dakazula hain maila berdindua. Zaudela partida bakoitzan ikusten aber noiz dakan antiguoko kasuntan partidoa, noren aurka aukerak izango ditugun edo ez, eta azkenean askotan behitze dizu gehiago besten lana zura baino. Ezakit akatsa ditu ez, baino ezakit, hor zerbait egon da beti azkeneko partidoan gehien bat. Bai, bai. Ba, hori, eske azkenean ikusten zu bestea dagoela zu baino gorago eta ezin, osea, da como inevitable ez begiratzea. Beraien emaitzak eta noiz jokatzen duten eta hori, tari guztia. Ez inevitable. Azkenean bilan dira, ez? Zuen buruari begiratu eta zuen lana egin, baino bertzena ere pixkat ikusi eta zergatik ez, batzutan ere ikasten alda, ez? Ongi egindako hori aurkariaren aldetik ba, pixkat ikasi ere, ez? Gaina beti zinean, haiek lehenengoa juteakoan, zuk irabazi bertzenun, baina beti itxaron bertzenun, ea haiek galtzen zuten, oez? Gero ja, tortillai buelta eman da, ja beste goza bat da, orduan bai alabai behitu behar dituzu emaitzak, bai, noke bai, da bai, otra. Bai, bai, hori da. Ala ere, bueno, azkenean zuen alde erori zen erran bezala eta ligako txapeldun izan zineten liderrak bukatu zenuten denboraldia eta alde horretatik ba noski, bueno, ba helburu guztiak beteta erran bezala eta helburu horiek beteta ere, bueno, bertzesari batzuk ere lortu dituzue tartean, Gipuzkoa Futbol Federazioak urtero ematen ditu, ez, denboraldi bukaeran sari batzuk, ba Gipuzkoa mailan futbol talde aunitzei eta aurten zuek izan zarete sarituak ere urteko talderik onena izendatuak. Eta, bueno, ba, pentsatu dut, sari horiek ere, harro egoteko modukoak direla, eta, bueno, ez, ba, emaitza horien edo lan guzti horien fruitua ere badela. Bai, hori, bo, niri pertsonaki, sorpresa, ma, egin zitzaidan, hori, sari hori jasotzeak, baina azkenean, da pixkat normala, kakotzen artean, azkenean proiektu berria dago. Orduan beti erakargarri egiten da bi klub elkartzeakoa, sare sozialetan onda rakastan dila, Mariñor Alunión, orduan egia da erakargarria egiten dala. Orduan berez ez dakit zeintzuk dian oinarri horiek sariak emateko, baina gero ikustezu eta hori esan dakoa. Oso erakargarria egiten dan proiektua da, orduan nik uste dan elkartu dala eta horrela erori da azkenean. Gero igotzeak. Sorpresa izan da, pues, azkenean dakagu Gipuzkoan Erreala, Alabe, bueno, Alabe ez baina. Eibar eta direlak pues como talde edo klub batzuk direla como más arrakastatxo. Sí, como dai, con más nombre bai, izen gehiago dagatenak. Orduan bako como ostras, gu gorain en plan por la cara hor sartuta en plan. Bueno, baina berezitako sari bada nik uste, bai, bai, bai. Hori sinetxe egin behar duzu baita ere. Bai, dela. Ba, bueno, ez dakit aldi berean aipatu duzu, ez? Ba, pixkat sorpresa izan dela sari hori jasotzea, baino eta horrek ere ekartzen alduela agian zuengan presio gehiago edo alderantziz, ba zuentzat ere helduen urtera begira motivazio gehigarri bat den. Sari hori jasotzeak eta bueno, horrelako erantzuna jasotzea bertzen aldetik eta zaleen aldetik eta nik uste gehien bat motivazioa, ze azkenean ezintzea erdara esaten den modun benirse arriba. Azkenean urrengo urtean inbardezu borrokatu pila bat, aurkariak askoz potentuagoak izango dira. Ordun horrek eiteizu pixkat sinistu zugan, zure buruan sinistu aldezula, baina urrengo urtean lan handia dagoela. Ordun da pixkat nik uste nire pertsonalki motivazio handia. Bai, bas. Nik uste ba, ez gurea bakarri baina talde osan dakagun como pentsamendu bat, hori da. Da como motivazio bat, ba, pentsatzen duzu urrengo urteko taldeak izango direla gogorragoak, eta ba, hori, bai, motivazio handi bat da. Hori galdetu behar nizuen ere, ba, heldu den urtean erran bezala Euskaligan arituko zarete, eta, bueno, ba, jauzi handi bat da Euskaligan jokatzea. Ez dakit, bueno, oraindik ere falta da denbora, eta aurre denboraldia ere izanen duzu, eta artean batxeen aldi bat, eta, bueno, ez, oraindik ere agian goizegi da pentsatzeko heldu den denboraldian zer gertatuko den, baino hasiera batean aipatu duzuen motibatuak zaudetela, eta ez dakit zerbait berezia duzuen burutan ba, aldatzeko berriz ere, edo lan egiteko moduan, edo bueno, nola edo zerbait solastu zareten horren inguruan, ez? Heldu den urteari begira, ba, zerbait duzuen burutan dagoeneko pentsatua, ba, lan egiterako moduan, edo bueno. Bueno, taldeekin artean bai, izketan gabiltzan bakoitzan beti da zer gertatuko da, nor egongo dan, norekin egongo da, norren aurka jokatuko dugun, ez? Eta ia da Bizkaian maila handia dola, Bizkaiko taldeak nahiko potentek dira, orduan hori kuriositate handia, zalantzak eta, baina guk jakiteak ze gertatuko da ez dakigu. Orduan, azkenean, oain izten nahi geha, ongi itxi behar dugu guztia eta gero ja girokoa. Baina bai, pentsamendua gode, aber zer gertatu gan, hori bai. Bai, hori. Lana handia egin beharko duzue, baina aldi berean, bueno, ba, motibagarria da, eta uste dut zuentzat ere, esperientzia handia eta aukera ere, zergatik ez, ba, ateak edo ate gehiago irekitzeko aukera egonen dela, eta bai zuentzat, taldearentzat, klubarentzat, ba aukera handia da eta esperientzia handia, ez? Ba, gaina sartu dituzu bidaiak, orduan ez da berdina hemen Gipuzko aldean jokatzeak edo bidaiatzea taldearekin, eta gaina hori ez dituzula ezagutzen, orain arte 4-5 urte hauetan agian talderen bat aldatu da, baina beti jokatu duzu talde berdinen aurka. Baina orain talde berriak egonda azkenan asteburosa guztitan edo beintzat lehenengo bueltan ez dituzula ezagutzen, izango duzu kuriositate hori. Orduan beti egongo da zerbait txispa emango dizuna. Bai. Ederki, bueno, eta bukatzeko aipatu dugu, bueno, aukera handi bat irekitzen zaizuela, ateak irekiko zaizkizuela, ba, zerbait berriari, ez? Esperientzia berri bati, eta aipatu dugu ere, bueno, ba, Mariño Kurteauniz daramatzala emakumeen futbolarengatik lanean, orain Mariño Real Union moduan ere ari zarete, ez, hori sustatzen, eta, bueno, ba, orten lortu duzuenakin ere, bai zuen aldetik eta baita atzetik heldu diren, ez, neska guztientzat ere, aukera ederra da, beraiei ere, bueno, ba, zuek erreferente moduan izanen zaituzte, eta beraiei ere, ateak irekitzen zaizkie, hemen, ez, eskualdean bertan, beraien irian bertan, bueno, ba, futbolean segitzeko eta sinesteko posible dutela segitu, ez? Ez dakit hori konsiente zareten edo, bueno, ba, bai, burutan duzuen eta helburu horrekin ere borrokatuko duzuen. Bai, bueno, eske ni egon naiz praktiketan hemen, Mariñon, ola, bueno, kluben, eta egon naiz txikiekin, eta ba, ambiente hori de referente edo horrela, ba, bai, somatzen da, porque pues entrenatzen ginenean ba esan dizute ba pues vamos a veros el fin de taske orden ba bai ambiente hori somatzen da eta kota como motivazio extra bat hori da. Ni horatzen naiz kadete inanean edo ba justo tortillan vuelta, ez? Zuzinan txikia eta ikusten zinitun haundilak, ba, hogei urte, hogei tapiko, hogei tamapiko, eta ikusten zinun, ikusten zinitun hor, bua, haundilak, eta ba, batean zuze hori, eta egia da benetan, eta ez gira real bat, ez? Nik askotan pentsatu dut, boa, noeta beteta nola izango itzateke, ez? Eta askotan ikustegu bentas beteta edo gal, nola sentitzen zean, bakarrik txikikin nola egiten dut, haupa Mireia, haupa Maria, haupa Mariño, ez dakize, eta nola entzute dituzun, eta zen nolako sentsazioa da hori, ez? Orduan egia da, aurten gaina esan dutela neska asko indutela matrikula, ez dakize. Dura ditu ekipo guztiak, osea, kadete, bikadete, bi infantil, bi alebin, eta bueno, eta bi senior. Orduan ez dakit zandan proiektua edo ez dakit, baina nahia da arrakasta izan dula. Orduan horrek nik nahiko nuke gora egitea, onditzea, eta igoera batek laguntze baldin badu, ba, orduan, urtero igotzea, edo saiatzea behintzat. Hori da, ba, bueno, honekin bukatuko dugu, segi erran bezala ba, lanean, bai zuen gatik, bai zuen ametxen gatik eta bertzen ametxen gatik borrokan, zorionak berriz ere, ba, lortu duzuen guzti horren gatik, eta zorte hon, heldu den denboraldian zuekin egoteko aukera ere izanen dugu, eta bueno, ba, jo, solasten joanen gara, ea zer moduz duan denboraldia. Bai, eskerrik asko. Eta futbolaz aritu garela, oraintxe bertan futbolaz ere segituko dugu solasean, ba, pasaden asteburuan jokatu zelako Nafarroko Ligako lehen maila autonomikoko igoera faseko partidua. Bertan izan ziren baztandarrak, hirugarren mailara igotzen saiatzen, Garesen kontra jokatu zituzten bi partidak, lehena bat eta, barkatu, huts eta bat galdu egin zuten, etxean bertan giltza urdin Elizondon, eta bigarren edo itzulerako neurketa ere Garesen etxean, hiru eta bat galdu galdu egin zuten, beraz, Baztanek ez du lortu azkenean, hirugarren mailara igotzea, baino denboraldi bikaina. Borobildu du horrela, Gares izanen da hirugarren mailara igoko dena, baino erran bezala Iban Romo entrenatzailearekin izan ginen pasaden astean zehar, eta berak aipatu zigun, pozik gelditu direla egindako lanarekin, zapore gazia izan zutela hasieran, eskura edukita, igoera fasea ez zutelako lortu azkenean, baino erran bezala kontuan hartuta denboraldi guztian egindako lana, merezitako aukera edo saria izan da, igoera fasea jokatzea, eta ikasitako guztiarekin, balduen urtean berriz ere saiatuko direla, aipatu zigun. Beraz, adituko dugu errandakoa. Eta futbolean, demoraldia orain bai bukatu eginda, Baztan taldearen zan, Nafarroko ligan ari zen lehen maila autonomikoan eta azken asteburutan, hirugarren mailara igotzeko fasea jokatzen ari zen Garesen kontra aipatu genuen. Joaneko partidua giltxaurdin jokatu zuten hautseta bateko emaitzarekin bukatu zen Garesen alde eta oraindik ere aukerak baziren ere zaila zela eta horrela izan da azkenean pasaden asteburuan ekainaren 8an larun bat Garesen jokatu zen itzulerako neurketa eta bertan bertako taldeak etxekoek 3-1 irabazita beraiek Gares izanen da hirugarren mailara igoko dena Baztanek aldiz azkenean ez du lortu igoera fase hori baino zapore gozi gozoarekin bueltatu baziren ere Baztanen harrera ederra egin zieten eta zaleak ere bertan izan ziren animatzen batez ere demoraldi guztian zehar egindako lana goraipatzeko azpimarratzeko eta bueno azken hilabetetan lortutako guzti horri ere aitormena egiteko eta ospatzeko noski betiko moduan Iban Romo entrenatzaia dugu, telefonoaren bertzaldean, kaixo, Iban, zer moduz? Kaixo, bueno, buelta eman diogu, partida berriz ikusi, zure buruan, gelditu bargarena da denboraldiarekin, eta oso denboraldi ona egin dugula, inor espero zuen denboraldia uste dugu, eta egon gara hor jaia, irugarren maila, hor azkeneko bit partidan, igual falta zaigu pixka bat, suerte baita, irugarren mailara igotzeko, baina bueno, kontento gaude, uste dut partidu ona egin genuela, eta igual, analizia egiten moduz, igual bat eta bat egin genuen empatea, gure euforia aurrera joatea zen, eta bueno, igual oraindik zeuden 8 minutu lasaiago egiteko, baina bueno, azkenean horrela dira partiduak eta orain pozik eskertzea mutilei etorri zen jendeari animatzera eta hori da. Aipatu dugu zapore pixka gazi gozoarekin ez bueltatu zinetela alde batetik aipatu bezala demoraldi ederra egin duzuelako eta igoera fasea jokatzeko aukera izan duzuelako bertzetik aukera hori eskura edukita eta gainera azken partidu hortan maila emanda ez Garesen kontra asteburu honetan ongi jokatuta eta ia ez hori lortuta pixkat sensazio gazia gelditzen dela. Baina, gauza positiboekin gelditu beharko gara, eta hori da ez, orain bertan izanen duzuen pentsamendua. Bai, azkenean ikusi behar dela, ekipoa gaztea dela, ekipoa goraz duala, eta bueno, hori animatu behar dela ekipoari, taldeari, eta saiatzea, geruta hobe egitea. Mutilako zongiari dira lan egiten, lan gehiago egin dezakete, eta bueno, urrengo artean hobetuko dute pixka bat gehiago, eta puntu bat gehiago ekiko da. Hori da. Aipatu duzu ere, Garesen izugarrizko giro egon zela, Baztandik jende pila bat, zale pila bat hurbildu zirela zuei animatzera, eta hori ere garrantzitsua da, ez? Lortzen dena lortuta ere, bertan zaleak edukitzea, taldeari eta jokalariei babesa ematen, hori garrantzitsua da, etorkizunera begira ere, ez? Edukitzeko babes hori beti garrantzitsua dela. Bai, azkenean partida bukatu eta gero hor ikusten zen nola animaten zuen jendea mutilei, nahiz eta burumakur egon, jendea pozik egoteko, denboraldiarekin esaten zuen, ospatzeko zela, eta azkenean, egon ziren pizka bat momentu batzu, pizka bat hobetzeko algoen nuen bezala, baina bueno, hori da taldea, eta bueno, gertatzen denean fase batean, bat igotzen dela, bestea ez dela igotzen, baina, ospatzeko bai horregotea eta posibilitate igotzeko izan dugula. Hori da. Gainera aipatu dugu, ba hasieran zurekin ere solastu genuen, ez? Eta ikusten genuen, ba bueno, demoraldia luzea izanen zela, zaila izanen zela, jokalariak ere gazteak zirela eta agian maila hontan ba esperientzia gutxikoak eta bueno, ba egon ziren ere hilabete batzuk bolada txarrarekin, zailak izan zirela, lesio pila bat izan zenituztela, baino horre guztiari buelta eman eta orokorrean demoraldia begiratuta, ez? Pentsatzen dut balorazio positiboa eginen duzuela, lan handia egin duzuelako eta lan horrek ere fruituak eman dituelako eta hori batez ere ba azken hilabete hauetan ikusi delako, ez? Eta pentsatzen dut, ba behin denboraldia bukatuta atzera begira jarrita, ba aipatu duzu dagoeneko, baino bueno, ba esperatako ez esperotako, ez? Gauza haunitz lortu dituzuela azkenean. Bai, azkenean lehen urtean egon giren azkeneko jornada arte jeitxiar lagetik borrokatzen, azkeneko partidan lortu genuen mantentzean autonomikan, eta horten, ba, bueno, talde jaia gazteagoarekin, zeharetu ginen, hasi ginen, eta, bueno, borrokatu behar genuela bukatu arte esaten genuen, hasieratik esaten duzun bezala, eta hor egon gara, lehenengo objetiboa zen maila mantentzea, hori lortu genuen, eta orain de jornadak zeuden pizka bat beste objetiboa lortzeko, borrokatu dugu bukatu arte eta bueno, peina izan da ba pizka bat falta zaigula, ba borroka hori ba lortzeko hirugarren mailara igotzeko. Hala ere, ba aurten bizitako guztia esperientzia da. Azkenean jokalariek pilatuko duten esperientzia baita zuek ere eta horrek ere lagunduko die, ez? Hemendik aintzinera egin beharreko lanetan, ba bueno, ba esperientzia hori edukitzeko eta ikusteko, ez? Zer egin behar den hemendik aintzinera berriz ere igoera hori borrokatzeko edo nola egin behar den lan eta zertan hobetu dezaketen eta zer egiten duten ongi, ez? Azkenean, bueno, ba ikasketa bat izan da aurtengo denboraldia ere. Bai, azkenean hori kontutan izan behar dute mutilak, hori ikasketa bat dela, beraiek irabazi dutela ikasketa hori, beraiek gainditu dutela egon diren gauza guztiak, eta bueno, orain ba urrengo urtean, ba hor euke badakite zer egin behar den, berriz gutxienez, saiatzeko hor egoten berriz. Hori da. Bueno, ikusi genuen pasaden larun batean baztanera bueltan zinetela basare sozialetan eta horrelako bideo batzuk. Bueno, ba azkenean ospakizuna ere bihurtu zela azken partidu hori, batetik pesatzen duen moraldia bukatzen delako eta gogoz ere zinetelako, ez? Momentu hortarako azkenean bueno, nekea ere pilatzen delako eta luzea egiten delako demoraldia eta orain bai batxeen hartzeko aukera izanen duzuelako eta bertzetik ere, bueno, ba, igoera fase hori jokatzea dagoeneko ospakizun bat egiteko moduko aitzaki ona delako, ez? Eta azkenean, bueno, naiz eta ez lortu, azken helburu hori, bueno, ba, igoera fase hortan egon zarete, sartu zarete, ez? Lehen postu horietan eta hori ospatzeko aukera ere izan zenuten, ez? Behin baztanera bueltatzerakoan. Bueno, bai, ospatu zuten hor pizka bat, baina bueno, orain dugu urrengo astean daukago bidai bat eta bueno, hori txo egingo dugu, ospatuko dugu baita gure artean eta bueno, hola mantengo dugu eta bueno, eta jarraituko dugu, ba hori, beraiekin elkarrekin solasten eta hau da, hau izan da denboraldi guztia. Hori da, orain gainera, bueno, ba bertze modu batez ikusiko duzu denboraldia, ba merezitako atxeena ere hartuko duzuelako, bai zuek, bai jokalariek, ez? Merezi duzu azkenean lortutako guztiarekin, ba eta egin duzuen lan guztiarekin atxeena hartzea eta orain ba pixkat horri begira gare egonet zarete, ez? Lasai hartzeko eta asteburuak libre edukitzeko eta pixka bat atxeden hartzeko noski. Bai, azkenean, bueno, deno bakigu denboraldia, pues azkenean jolasten baduzu fasea pixka bat hobe izaten dela, esain luzea zen daukazu objektibo txiki bat, eta bueno, hori lortu dugu, eta orain, ba, bueno, bai, esaten duzun bezala, azte buru hauek, ba, familiakin, lagunekin, baita berreskuratu, eta bueno, saiatzea ongi pasatzen, eta bueltak ematean, eta bueno, gu hemen egin dugun lana oso polita izan da, oso ongi egon gara, eta azkenean, pa, bueno, jarraituko dugu baztanen ikusten, eta, bueno, zaituko gara baztan darra bat gehiago izaten. Noski baiet, noski baiet, dagoeneko bi urte izanen zarete hortan. Ba, Iban, mil esker gurekin egoteagatik, bai gaur eta noski, ba, bai demoraldi guztian zehar, astero-astero ba, baztango balorazioak ona ekartzen emaitzak eta, bueno, bertzelako kontuak ere, beraz orain ere, zueri ongi pasatzea opa dizuegu, deskantzatzea, arnaz hartzea noski, et merezi duzuela, eta, bueno, ba, berriz ere, mil esker gurekin izetagatik demoraldi guztian zehar, Iban. Bai, mi esker zuen trato oso ona, eta izan da, eta bueno, gustora egiten dezago, egiten dugu hau zurekin, eta urrengo urtean, ba, bueno, kanpo futboletan ikusiko gara, esaten dugun bezala. Hori da, hori da, heldu den urtean, ba, berriz ere elkarra dituko dugu bertze futbol zelaitan zukerran bezala. Ba, mil esker zuri ere, Iban, eta ikusiko dugu elkar, bai? Bale, mil esker. Eta saioari bukera emateko ere, ba, futboleko azken emaitzak aipatuko dugu Euskal Futbol Talde Nagusien berri ere ematen dugula beti, saioari bukera emateko, eta kasu honetan, ba, denak atxeden aldean daude dagoeneko, edo denboraldiak bukatu dituzte dagoeneko, Lehen Mailako emakumeak izan ezik, hauek, ba, orain bai, denboraldiko atxeden aldean, bueno, denboraldiak bukatu berri dute, asteburuan eduki zuten denboraldiko azken jardunaldia, eta emaitza horiek aipatuko ditugu, eta horren ondotik, ba, bai, orain bai, ba, hauek ere atxeen hartuko dute, eta denboraldia amaitutzat emanen dute. Ba, erran bezala, Lehen Mailako emakumei dagokionez, denboraldeko azken jardunaldia jokatu zuten asteburuan, Realak beraldetik Levante Las Planasen kontra bina berdinduta bukatu zuen, eta denboraldia ere 8. postuan bukatu du, Atletikek aldiz 2-1 garaitu zuen Sevilla, eta 5. izan da urte bukaera honetan, eta azkenik Eibarrek utxe eta 2 galdu zuen Granadaren kontra, eta 10. postuan bukatu dute ikasturtea. Ba, honekin guztiarekin saioaren bukaerara llegatu gara orain, nagurtzekunea iritsi zaigu beraz, eskerrik askon berriz ere gurean izategatik, berriz ere eta beti bezala Antxeta Irratiko ginen gibelean izategatik, ongi pasatu astea eta oroitu, ba, hortziralen izaren gara berriz ere hemen asteburari begiratzeko, geroz eta itzordu gutxiago ditugu, baino itzorduak ez dira bukatzen, beraz, arrauna ere izanen dugu tartean, uda guztian zehar eta horren hasierak ere aipatuko ditugu, eta nola ez, ba, betiko moduan kirola ere ez dugu falta eskualdean astebururo, eta hori edo izanen ditugun baitzordu guzti horiek aipatuko ditugu hortziralean. Beraz, astea, ongi pasatu, ongi izan, eta hortzirala arte. Giratuto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. Gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa, oh, come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti.